من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. سورہ یاسین کے دلیل النفس زواجر اللہ طرفنا زورنا وادی منکرین تا کل زورنا وا انکار توحید سرا جو ذا قیل له متقو اللہ نہ نیری گے او کله په انکار د قران سره ماتاتی من آیتن او کله زجرو د دې په اقوالو د کفر جلاته به نسبت کو انو تعمو ملو یشاء الله وتعالى دا زجر دے پینکار دا قیامت ہمیشہ دا باطل پرستو دا عادتی چاہا تپوس بکئی چاہا دا انسان پہ اختیار کی نہیں حدیبا دا تپوسو نکئی دا ممنان نا چی دا بکلی دا بکلی اے ممنانو چی تاسو آئے کا نا چې د قیامت نمخ کې مخ کې وسو عالمي راضي یا عین قیامت کې ودا سي ډېر سخت او د هیبت عذابونه ني ندي تپوسونه کوي چې کله وای د دې علم حالات دي هغه به را ولي په خپل وخت باندې مؤمنان ته د دې علم کم ځای کې دي خدا تپوسو نا چیدی کئی دا سل کی دخپلی بید بید واجی ادھ گمراہ پوج باندی او دین پوری ٹوکی او مسخری انہی مطلب دائی چی نشتا سمرا خبری چی ویتاسو کوئی دا ٹول دروغ دی زکیو پا کی رشتیان شووی نا نو دا اعتراضم دا دی عنادن ویقولونا وائدہ مشرکان متا هذا الوعد کلوی دا قیامت کور یو وعد دے یو وعید دے وعد ویلشی دا خوشخبرے کارتا خوشحالے مومنانو سره الله وعد کړی دی تاسو له وځو جنت در کوم او عید ویل شي عذابونو ته نو دی په خپل اعتراض کې وعد لفظ استعمال کو دی په تما دی چې دا قیامت زمونږ لپاره د خوشحالی دی دیږي والله موږ له نعمتونو راکوي مذ وعید په ځای باندې وتوعدن مواغست هر دي خیالونه دي کنه ښه ایسوک ځانتا جهنميان نوي کارسوم رلوي کافری بیا جنتونه الله موږ تیار کړی دي مذ یزکه په دې الفاظ باندې سوال کړو وَإِذَا كَافِرًا چِكَلَبَيْ دَا وَعَدْ دَا قِيَامَتْ دَا وَعَدَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ اے مومنانو کتاسو رشتینیے نمونتوائے چِكَلَبَيْ مومنان تس علم دے دے خبر ہاں دو رد چی یقین کئی دا هر مومن مسلمان عقیده دا چې قیامت حق دی او دا قیامت ټول احوال حساب کتاب او عمل نامه او میزان او پولیس رات دا ټول حق دی دیوان دی ایمان دی لیکن علم الله ته دی چې کله دا تاسو شوی نو جوابدار اغلو چنما انما العلم عند الله علم د قیامت الله سره ایسوک پن پویږي دا زورنا او زجر جواب کی الله د خپل طرف نه چې دې چې تپوس کی بیا بیا د قیامت او تیارې ول نه دکړې کتا پوس کولین مومنانو بکاو څنګه غی شپار ورځ لګیا دي او د دغه ورځې د پاره تیارې کوي اسوالونه کوي د الله نه چې الله مونږ باندې ورځ اسانه کړي او چرې دا نه وي چې کله وي هغه یریږي کنه څوک چې قیامت نه یریږي هغه چرې دا تپوس نه کوي چې کله وي دا خو چې نه یریږي او نیمانی او ټوکې ور پورې کوي ناغي دا تپوسو نه کوي ښه چې کله وي دا قیامت الله رب العزت وی ما ينظرون الا صيحة واحدة دا خلقو انتظار نه کوي مگر یوي چغیتا ینظرون ویل انتظار خواهی توی چه تسو شیوی نی نا خوگور چی راخکار باشی اس با راخکار شی ای نا اغیط انتظار ویل لیکن قرآن لفظ دی ینظرون ذکر کن چی ما ینظرون الا سویحت وان نگوری دی مگر یوی چی غیطا ته دې ته پاروي چې خلکو دا قیامت خودمره ښکارا دي دومره یقیني دي لکه چې تاسو ته ګوره کنه تاسو ګوره چې روز راځي شپه راځي نور راخي جی بیا پریوزیم دا قیامت ته کنه انقلاب قیامت څه ته وی انقلاب خدا واړه واړه انقلابات تی چرازی او قیامت لوی انقلاب دی نو چې دا وینه پستر کو باندې نو دا سه وګاڼه لکه مونږه چې قیامت وینو ولې انسان لا الله عقل ورکړل تدید پاره چې دې عبرت حاصل کی چې او شی تو ګوري او بل شی معلوم کی وریز تو ګوري نو باران معلوم کی دا معلومات دا سغیب ندی لوگی تاو گوری نور معلوم کی عرب و بدی طریقہ باندی معلومات کول کنا ال تاو بردی رکامی وی بسم اگی چی بدا ابو معلومات کول نو دا مرغونا کاتبه چکم دی تاو مرغی خطی ارا کزی دی خطی نوی بیدا دی و بدی جوڑی خوا دی تغیب نشو ویلی دی تا فکر ویلی شی فکر ام دیتا وی چی دی او شین بل شی معلوم کی دی تا فکر وی او قرآن کی وطا عبرت وی نگوری دی مگر یوی چغیتا سویحتا واحدتا یو چغا دی اسرافیل علیہ السلام تأخذهم ابنی سیدی لرا وهم يخصمون ادیب ادا په جګړو شور او زوګ وای حدیث کی راضی لا تقوم الساعة الا على شرار الخلق قیامت په بل چا نه قائمیږي مگر په خلق باندې چې انتهایی شریان انتهایی گمراه شیطانان یا خصمون هر وخت جګړې شور زوګ په دغه خلق وا قیامت قائمیږي داسې هم دا یا خصمون چې خلق با په خپل کارونو کې مصروف وي انا صاحب او شپیلے والشی حدیث کی راضی لَتَقُومَنَّ النَّسَّاعَةُ خَامَخَا قِيَامَتْ بَقَائِمْ شِئِن وَقَدْ نَشَرَ الرَّجُلَانِ صَوْبًا ادواتنو با کپڑا را سپل دی تان تان بیرا سپل دی اختر رد برانس دی وزان لبا جامع اخلی چیزا سورا دا سنگا دا څوک زب هدي کې وخت چغ شي نه به واخلې نه به کیږي په داسې حالت کله به یو سړی هاوس پاکړي سارګو وبکې چې را پرېن دي نو نه به وبکې نه اواز دې کې وخت چغ شي څوک به ناشتي رزق ته نړۍ وې جوړ کړی او چې خلې له وړي دې کې بچی غشي او به نخري کنه دې تناسا پراتل لوی تاخذهم وبني سي خلق خپل خپل زيبان دې وناس پاتې شي ولار پاتې شي او باندې سيدي لراوم يخصمون او دي با په خپل کارونو کې مصروف وي او دي با د الله په وحدانيت کې او د الله په دین کې جګړې کوي او شور او زوګ وي او جلسې جلوسونه وي ادي کې با اسرافیل عليه السلام چغو وي فلا يستطيعون توصيه ذمرا طاقت بنلری چې وصیت کی ته لازمی خبره ده کنه چاته قانوني شکل جوړ کړي چاله چې سزا موت ورکوي وي نو مخ کې وته وي چاله کک پړو دې سرمان نو وایا اغه به دا وخت کې سو وي دي توصيه وي کنه چې بس اخري وخت دي نو که څه دې پزړې نو وایې کنه یو داسې وصیت دی زم دای چې چرته مالدار سړی کنه هغه مري نو وصیت کوي کنه دا هغه سره خود ځان غم نه هي اپا لدا قیامت او دا قبر او دی غم و سرنی او دا دی غمی و سر چی مال پاتشو ارستو پی خلق جگڑی کئی او بل و وجنی نوری گا چی وصیت و توکم چی برخی مرخی ولا مقرر کم کنا سوک پا دی مصیبت کی او پا دی چکر کی کنا سوک بیدتی گنتی اچې مرینو یې زبو وصیت کومه چې ما بس بدرې ما خامہ کوي خدرانه ګوره ما غم بن شرم وای غم خو ته او شرم وکنه چې درس مو ریواج وصیت ته وکنه چې ما جمعې وکوي تمره و یوې وکوي سلوي اختی وکوي بد بیا که سن کوي م کوي خو چې دې ګرمه ګرمه کې سو خپن شینو دا وی کوي ازما جنازه وی مشرمه دعا او پکې کوي ابیا ما لقبر پخوي نه هوسیه ثنی دې ته وصیتو کې خو چې چغوالې شنو ښا فلا یستطيعون توصیتا طاقت بن لري د وصیت کولو ولا اله اهلهم يرجعون او نبا اخپلو کورنو تا واپس شی اجی کم پل اطلاع خواست امپاتی شو چی دے کم پل روانو چی ڈیرے کیسلی کلیو خو اخپل کور تا ہم واپس نشی رات لے بس سوک یو زی پروتا سوک بل زی پروتا ٹھول بل سوک خوشتے ہم نکانا پیریان نشتا نو ارس تس نس چو نوبچی با کم زی باندی وط موت راگن پاگ زی با پروتی او پاگ زی با سنگ پروتی دا لنبی چگا چی دا کنا دا اغا چگا دا چی دی سر بازمکی و اسمان غرونا و دریابونا و اسمانونا ٹول ختم شی وحملت الارض والجبال زمکه بو چتکلی شي غرونه بو چتکلی شي فدکتا دکتا واحدتن دیوا په هوا کې وبل سره اوجنګول شي ټکراو بشي اکسیډنٹ پوشي هر څه تاسنس وګوره دې دې کې زبردست اشکال لکنهخه هر څه سره غم شو چه زمان قبر خوب از مکه که ده چه از مکه او چه تشوه و غرونه سره و جنگی ده و طولر سه تسنس چو زو پکی کم ده ما دا علم اللہ تا ده بس دی که عقل کار نکی دا اللہ دیر لوی قدرت ته دیر چه تو بی غم اپرو ته کتب دی از مکه که ازمکا تس نس شوا لیکن تو پا خپل دے کے بیغم اپروتی تا تو ایس تکلیف نہیں تا دینا میرے گا جدا ما قبر خوب ازمکا کیو ازمکا لڑا ختم شوا نا ورپسی وی کنا ونفخ فی السور دویم زلبا پکوالشی پشپی لیکن دیس رب مخلوق جو اندیشی ټول چې کوم ځای او پاغه ځای باندې فإذاهم من الأجداث إلى ربهم ينسلون ناسا پچ ګوري داخلق بعد خپل قبرونو نا په طرف د خپل رب باندې رواني په شان د سیلاب دا دوی مشپیلے و اولا دا فنا دا چه فنا بشی مخلوق او دوی ما بیا دا جوندن دا چه بیا با جوندیشی من الاجداس جدس دی دوری تاوی دی قبر تاوی قبرون نبروزی کنا دا صلی اللہ تعالی علم دا چه قبرون خواغزمہ کی سر اللہ کنا ختم شو نا ان ختمیږي دا د الله شان دی ارزه کې چې ساتي خو ساتلې وي چې دې پاسې نو باقاعده دی وای چې او زدي زبان حق شوی و ما دا زمونږه مقبره وا جدس قبر ته وای نو اول کې خو ډېر پریشانی چی سورے قمر کی امیلیو چکل دی پاسی دا قبرونو نا کاننام جرادم منتشرن دا سی افرا تفری بای چتبای مل خان دی گڑ وڈ سوک یو پلا سوک بل پلا سلار کو سبا ہوتا نہیں معلوم بیا پاس داغی نا روان بشی الدا چکم دے کیش پیلے والی شوی دا اسرافیل علیہ السلام نو اغا طرف تبروانی ځکه هغه ځای کې به محشر قائمیږي د شام په ځمکه اسرافیل علیہ السلام باغز ایک شپیلے والی مخلوق طول بدا اپا طرف روانی لا عوج لہو کگیگی بنا وخشات الاسوات للرحمن کش بنای خاموش صرف دخپو کشار بئی دخپو کشار بئی پس انجر بروانی نوریس غاکو نبی علیہ السلام ویلیو چې بیا بال ته محشر کې الله تعالی هم د یو وخت کې دی تبیا جامع چي کنا اچ پاسه خدا سي وای یا ما هو نه چا پورې کنا نو ام المؤمنین او عائشہ صدیقہ رضی الله عنها چې واسو اتا ډیره پریشان شو چې د پردی بس تنظیم واسو اتا د پردی بس تنظیم نبی علیہ السلام یې هغه وخت کې چې د پردی خیال هغه وخت کې چې پردی ته خیال لیکل امرئ منهم یوم اذن شأن یغنی هر بنده په داسې پریشانې کې پروتي چې ځان ته فکر نه وي چې جامه شته او کنيشتا او چې صوفي کا رکیږي نو الله بو تعالی غستولي چې نیک انساني او لایق او قابلی ټول ناول وو ابراهيم عليه السلام ته اچي زګا یې چې ورته ورځاون جامعیت نشته دا داغه احساس دې کنه در چې خپل عمل بدل ورکول شي هغه ته وي اول من کسا ابراهيم پوګوالی شي پشپې لکه hebatnak awaz fa iza hum min al ajdas ila rabbihim yansilun nasafa daga waq ke ba khalaq dakhpul qabrununa pa taraf dakhpul rab bandi bayigi da sela pashan ila rabbihim na ila amri rabbihim چې رب کوم ته حکم کړی دی چې دا په لزین روان وي حکم د خپل رب پسې امر د خپل رب پسې دا نه چلته کې رب دی په حکم یې کړی چې دا ځای ته جمع کیږي شاو محشر ته جمع کیږي قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا وبوی دا خلق کله چې پاسې د قبرونو نه چې مونږه خو هلاک شو مونږه خو تبا شو خبر رښتیا شو مونږ ویلیو چې کچر بیا ژوندون یې کنه زمون کار خو خراب دی دا باغ خلق چې ویخه چې ریس نه دی کړی تاګه سې دنیا نه لاړ غم وسره نو چې نه راځي له سکول غواړي او دقه خیالو چې بیا سوق ژوند کیږي چې د خاورو سره خاور شي بیا نه ژوند کیږي ناغي به وی یا ویلنا مونږه هلاک شو مونږه تبا شو من بعثنا من مرقدنا مونږه چارا پورته کړو د آرام د زینا مرقد څه ی په قبرونو لیکلی په خزو باندې لیکلی چې مرقد شریف هله کو اذا خود کافرو خبر ده دا کافرو خبر او لیکله اخو باغی وی چې مونږ چا پورته کړو مې مرقدنا د زید خوبنا ډیر خبيس تراوا چې نه پورته کړل نو خبره ها ګوره دا خو بدبخت خلق دی او دی د قبر د زندګې په حق کې وی چې مرقدنا زید آرام لوی دی کی دی ته قبر کې آرام تو جواب دی یو دا د اول شپې له او د دویم شپې له میان کې سلويخ کال دی حدیث کې راځي دا سلويخ تو کالو کې بعد قبرن عذاب اوچت شي چې زېلو کوټي رست ولا ورکه عذاب اوچت شي دی به داسې ودشي چې خدای سترګې واخوږي کې ډېر په جکله بیا شپې له والي شنو زکه بدی وي شرمنګ اله رام کو ډډام واچولا بیا شپې له والي زکه وو تمرقد وي ښا ابن عباس رضی الله عنه ته منسوب ده زم جواب دا دی چې نه خبر کې عذاب نو په جکله قیامت یې ولیدو جهنم یې ولیدو سختې ولیدیم نا قبر و تا دا ارام زهکار شو مزکا واقعی تمرقد ہوئی خوا من مرقدنا نو جواب بکی باوی لشیا دا ملائکو دا طرفنا یا دا انبیاء دا نیکان و خلقو دا طرفنا جهازا سترگیو غڑاوا تصوی جی چارا پور تکلما اغه سلاله په اوډوي خدای یقین نشتا بدبخته سترګي وغړوا هاذا ما وعد الرحمن دا خو هغه قیامت ته چې وعده کړی و رحمان بادشاه تا دا وعده منله تا ټوکی کولې چې متا هاذا الوعد کله وای هاذا ما وعد الرحمن دا خواغا قیامت تے چوا دے کلیوا رحمان ذاتو کڑیر دہے بد زئی کنا فاللہ پل نم نبد لی رحمان رحمان بولی مومنانو توی چوار زا اغا رحمان یم چسنگم دنیا کی دیر خس آتلیوے دیر پا عزت باندی دیر په قدر نغوسو مغا رحمان یم تاسو مئی ریگه هیس تکلیف نشتا دی که سخته اینو پچا باندی بایی نو رحمان رحمان زکا یادی تا مومنان تا تسلیور کئی تاوزا پی جندلیم کن کلیمه کی باوی کن دا اغا وقت دی چو عده کلیو رحمان ذاتو چی قیامت برازی اگا وعدام تچارا رسولی واو چا بیان کلی وا وصدق المرسلون دیر رشتی آویلیو پیغمبرانو دیر رشتی نخلقو اگیویلیو کنو نگور رشتی آنشو دا اللہ خبر رشتی آشوا دا پیغمبرانو خبر رشتی آشوا او د نورو خبرې ټولې دروغ جن شوې چې وی ووي کنه چې ځا متنا وکنا ترابا و عظاما ان لمخرجون چې خاور شو وډو کې شو نو بیا به ژوند کیږو هغه ټول دروغ وي کنه ښا رښتیا کلام خدای الله او رښتیا کلام د پیغمبرانو د مخلوق په خیال کې دا ګران کار دی چې دنیا روانه شي او قیامت قائم شي الله وینا ان کانت ندیدا موت د خلقو الا صيحه واحده مگر یو چې غدان هیبتناک आवाज دی فیزاهم جميع لدینا محضرون ناسا پا ټول مخلوق با الله یمنګ سره حاضر کړی شي د انسان خپل حقیقت او هوجه ځان پیژنې ځان پیژندلې ته ځان پیژندلې تا بچری داسن سرکښه او نافرمانه او مستین کولی ته ځان نه پیژندلې ولی پیدایش دې پسوهه او بیا موت دی پسویحا او بیا جواندون دی پسویحا تا چی پیدا شوی نو چی غدی ووالا چې چاراله چونډرا کړه چې هغه وواله نبی اچه فنا کې دینم الله وی صحت واحدتن یو چې غدا ټول بار صفنا شي نو چې بیا دې ژوند کې یو بیا دې اوچتې نو صحت واحدتن دا درې چې دینو خو تا ځان نه پیژندل کنه ذکر الله نه فرمانی کې او سرکشي کې او هیڅ نه مانی دا صح زواجر دی صورت یاسین کې اللہ وی چه سوک ده صاحب یاسین مسئلہ نمانی کنا ناغی تا قیامت کے دیر مشکلات تیخا دیر او ثانی کی پیم نکنا زکا ثانی اللہ او اغای خوبنی آثانی داغو خوی دشمنی کلیو نا فرمانی کلیو ہاں پا ممنانو باسانی اس تکلیف بنی حدیث کے رازی دې چې قبرونو نه پاسي نو د خپل سرونو بخاورې سانډي او دا به وي چې الحمدلله الذي اذهب عنا الحزن حمدنا وصفتنا دي د الله غزاد چې زمونږ نه ډېر لوی غم لري کو نه وي پیغام به نه یې کنه مؤمن باندې په هیڅ وخت کې غم نشته نه په موت کې نه بیا په حشر کې دبان دبا اللہ طرف نہ پار دے کہ آسانی او جو صحیح مومن وی عقیدہ توحید وی تو تا اس مشکلات نشتا واخر اللہ